Apoloni Dusabe. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Sangane popote pale ulipo, na wakati wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Nchi ya Burundi iko katika wakati ambapo kupindua uongozi madarakani vimepitwa na wakati. Miaka minne inaisha, redio tano nchini Burundi zimechoma moto na zingine kuharibikwa. Kuna watu sita ambao wamekamatwa tarafani Gashikanwa mkoani Ngozi kwa kushutumiwa kufanya mkutano kinyume na sheria. Hayo na mengine ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Miaka minne inaisha, baadhi ya redio zinazojitegemea zimechomwa moto na mengi kuharibiwa kutokana na kupindua madarakani uongozi uliokuwepo uliokuwa umeshindikana, na ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2015. Baadhi ya waandishi wa habari na watangazaji wameihama nchi. Baadhi ya redio zilizochomwa moto na mengine kuharibiwa ni redio ya umma RPA, Bonesha, Renaissance, redio Isangano na Rema, na zenyewe ziliruhusiwa kufunguliwa baada ya kipindi cha karibu miezi 10 na mengine bado hayajafunguliwa. Chama Iprona kinasema nchi ya Burundi iko katika wakati ambapo kupindua uongozi wa nchi madarakani vimepitwa na wakati. Abereka Shati, kiongozi wa chama, anasema kuwa kama nchi ya Burundi imekubali vyama vingi, hapo ina maana kuwa uongozi lazima utoke kwenye uchaguzi. Hapo ni kuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2015 Warundi wanakumbuka miaka minne imepita kupindua uongozi madarakani wa nchi kushindikana. Kwa mujibu wake, kiongozi huo anasema kuwa kupindua uongozi madarakani ni kuweka nchi katika matatizo. Kiongozi wa tarafa ya Gashikanwa mkoani Ngozi anatoa wito kwa watu wote kufanya kazi zao kulingana na sheria. Hapo ameyaweka wazi baada ya kukamata watu sita wanaohisi kuwa ni wafuasi wa chama CNL walipokuwa wanafanya mkutano isiyojulikana kwa ngazi ya tarafa. Mwakilishi wa chama hicho tarafani Gashikanwa, yeye anasema kuwa watu hao walikuwa kwenye sherehe. Watu hao wote sita wamelala katika gereza ya askari polisi Ngozi. Kuna kundi la wezi lenye silaha ambalo wanasiku wanapokonya raia kwa mta katika mtabi upatikanao katika kitongoji cha Buterere ya pili hapa jijini Bujumbura. Kiongozi wa mtaa huo anafahamisha kuwa tatizo hili amerisha liripoti kwa ngazi ya juu, na akasema kuwa wezi hao wameanza kujitokeza baada ya kuondoa kituo cha askari kilichokuwepo katika mtaa huo. Hakuna mtungi wowote kutoka nchi jirani DRC ambao umeleta bidhaa kwenye bandari ya kibiashara ya mkoa wa Rumonge Jumatatu hii. Hapo ni baada ya wiki tatu katika bandari hiyo kumefungiwa pombe zinazotengenezwa na shirika Prarudi zilizokuwa zinauzwa katika nchi jirani DRC. Wanaonufaika na bandari hiyo wasema kuwa maisha yao ni duni, na wanaomba tatizo hilo lipate ufumbuzi haraka iwezekanavyo. Raia wakazi wa tarafa Rugombo mkoani Cibitoke waomba kubadili mwenendo ili wadumisha usafi ingawa umeshafikia hatua inayoridhisha. Hayo yanabainiwa na kiongozi mkuu husika na maji na usafi katika wizara na madini na nishati katika wakati jana Jumatatu nchi ya Burundi ilikuwa inasherekea siku ya kupiga vita ya kupiga tabia ya kujisaidia mistuni. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa kutohamasisha wananchi na uhaba wa fedha ni miongoni mwa sababu kituo hicho hakiwezi kufikia kwenye lengo kilichopanga. Leseni ya kuendesha gari yaweza kusimamishwa kwa muda ama kusimamisha kabisa ili sije kutumiwa tena. Hayaonekana katika sheria ya waziri ya usalama na ya Novemba mwaka 2018. Sheria hiyo inaonyesha pia jinsi ya kutoa alama ikiwa kulikuwepo mfululizo wa makosa. Alama ambazo zaweza kuondolewa ni 40 tu kwa 100. Kuzidi hapo, leseni ya kuendesha gari inasimamishwa kabisa. Muswada wa sheria unahusu franka zinazotumiwa na serikali ya Burundi kila mwaka unakuwa na mambo ambayo yako kinyume na sheria inayohusu uchumi wa serikali. Hayo yamewekwa wazi na baadhi ya wabunge leo Jumanne wakati walipokuwa wanapokea mkurugenzi wa mahakama inayohusika na uchumi wa nchi ili wapeane mawazo kuhusu franka zinazotumiwa na serikali mwaka 2019 kuelekea mwaka 2020. Wabunge wanaomba kuandaliwe warsha utakaokusanya wahusika na swala hilo ili kuwepo sheria itakayoweza kutilia maanani yaliyoandikwa. Shirika la kimataifa linalohusu kukusanya ushuru linafahamisha kuwa liko tayari kushirikiana na kituo kinachohusika na kukusanya ushuru nchini Burundi OBR kwa lengo la kudumisha jinsi kituo hicho kiko kinafanya kazi zake. Hayo yamebainiwa na Kunio Mirukia, katibu mkuu wa shirika la kimataifa linalokusanya ushuru Jumanne hii wakati amekuwa na mpokea waziri wa uchumi. Katika katibu huyo anaiomba serikali wa Burundi kuweka sheria itakayorahisisha katika kusanya ushuru. Baadhi ya wanafunzi waliomaliza shule ya sekondari wakazi wa tarafa Kayogoro mkoani Makamba ambao siku hizi wako wanafanya kazi ya kushona viatu wameshaelewa kuwa hakuna kazi isiyoendeleza mtu. Vijana hao wanaridhishwa na jinsi wanaweza kupata mapato na kukidhi mahitaji yao bila kutegemea nje. Wanatoa wito kwa vijana wenzao kujitahidi ili wajitafutie kazi. Katika uongozi tawala tarafani Kayogoro wanaridhishwa na jinsi vijana hao wameshachagua kazi na wanazozifanya na zinawasaidia kupata maisha mazuri. Na tumalizie na ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Watu sita wameuawa katika makabiliano mji mkuu wa Sudan Khartoum na nchini Uganda. Waandishi wa habari waamua kuishtaki mamlaka ya mawasiliano kwa kuagiza wasimamishwe kazi. Mengi zaidi na Ernest Pablo wajuao. Watu sita, askari mmoja na waandamanaji watano wameuawa jana jioni katika mji mkuu wa Sudan Khartoum saa chache baada ya kutangazwa makubaliano kati ya wawakilishi wa maandamano ya kiraia na maafisa wa jeshi wanaoshikilia madaraka kuhusu muundo wa serikali ya mpito nchini humo. Kwa mujibu wa RFI, pande hizo mbili zilianza tena mazungumzo jana, mazungumzo ambayo yanaelezwa kuwa muhimu kwa mustakabali wa Sudan baada ya miongo mitatu ya utawala wa rais wa zamani Omar al-Bashir bila hata hivyo kugawana madaraka. Nchini Yemen, waasi wa Houthi wamezindua mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya mali muhimu ya Saudi Arabia. RFI inasema kuwa Saudi Arabia, ambayo haijathibitisha taarifa hii, jana Jumatatu ilitangaza kwamba meli zake mbili zilizokuwa na mafuta ni miongoni mwa meli nne zilizolengwa na mashambulizi kwenye pwani ya Falme za Kiarabu Jumapili Mei 12. Waandishi wa habari katika kampuni 13 za vyombo vya habari nchini Uganda walioagizwa wasitishwe kazi na mamlaka ya mawasiliano nchini humo watawasilisha kesi kesho kupinga agizo hilo. BBC inaeleza kuwa mamlaka ya mawasiliano Uganda UCC iliziambia kampuni hizo zichukue hatua dhidi ya baadhi ya wasimamizi na wakuu wa vipindi kufuatia tuhuma kwamba wamekiuka maadili ya utangazaji katika kuangazia matukio yanayomhusu Bobi Wine, mwanasiasa wa upinzani na mkosoaji wa serikali. Tutamatishe habari za kimataifa yanayojiri nchini Uingereza, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May anakabiliwa na sinikizo kutoka chama chake cha Conservative ambacho kinamtaka achane na wazo la maelewano na upinzani kuhusu Uingereza kujitoa katika umoja wa Ulaya. Karibu miaka mitatu baada ya uamuzi wa Uingereza kujitoa katika umoja wa Ulaya kupitia kura ya maoni, wanasiasa nchini humo hawajakubaliana kuhusu tarehe ya Uingereza kujitoa rasmi katika umoja huu. Asante sana Ernest Pablo Ubajuwabo. Hapa ndipo tunapotamatisha taarifa kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji uliyeweza kutega sikio habari hizi, na nimshukuru fundi mitambo Dorine Uimana aliyerekebisha mambo ili uje kunisikia. Hapo ni tusaye msomaji wa habari, sina la ziada isipokuwa kutakia kila la heri.